galegos no baix. En el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Bueno, aunque estamos escuchando Sabandeños, una cantiga que se titula Parranda Canaria. Pero vámonos a ir a Navia de Subarna. Ahí otra vez. O nuestro concello. Otra vez a tua terra. Sí, sí, sí. De esta vez vámonos, en fin, a miña terra. Que, otra vez. Otra vez volvemos a miña terra. Y vamos a hablar, pues, nada más y nada menos que co señor alcalde, que es don José Fernández Fernández. E vamos a darlles boas tardes. Xa tivemos noutra ocasión, sí, sí. Sí, tivemos noutra ocasión falando con él. Moi ben, moi ben. Pois, moi boas tardes, señor Fernández. Moi boas tardes. Moi boas tardes, don José. Moitas gracias por atendernos. Que vostede é sempre amable cada vez que sí. Este humilde radio se ponga en contacto con vostede. Graciñas por atendernos. Bueno, pois, vamos a falar o que é ese arredor, o, vamos, do arredor da todo o acontecer que trae a Festa da Androlla, que xa este ano é o número 26, non? Efectivamente, estamos na 26 edición da Festa da Androlla. Uh-huh. Unha xa das máis antiguas pola nosa comarca e tamén pola nosa provincia, sí. E de Galicia. Yes, é fácil xa levar 26 edicións, vamos, cada ano subindo no produto, uh-huh, nos asistentes, participantes. Uh-huh. Este ano, pois, tuvemos que cerrar as inscripcións xa, porque sí, non tiñamos máis capacidade, claro, para poder absorber máis postos de venta. Uh-huh. Senón que cerrasen a rúa que ven de Becerrea ou que ven da outra banda, da parte de Fonsagrada, pois cerrala a tráfico e poñe os postos ali pola estrada, non? Bueno, tamén é unha posibilidad para outro ano, mellor. Este ano, pois, desbordounos un pouco, non tampouco contábamos que houbera tanta demanda. Pois, tanta demanda, non? Uh-huh. E porque, claro, xa non é solamente os produtos que se venden solamente de Androlla, senón que hai outros postos, outros produtos de toda a comarca, como poden ser, pois, o mel, tamén alfareiros, outros produtos que hai de toda a comarca, non? Porque tamén veñen, penso que veñen do Bierzo e todo eso, non? Efectivamente, sí, algún tamén ven do Bierzo, algún tamén ven este ano, pois, tamén novedad aos das navallas de Taramundi, uh-huh, que van moi ben para cortar, pois, hombre, estes produtos. Exactamente. Precisamente, sí, sí, sí, sí, si están ben sequiños, e curado, seguro que compren unha valla dese tipo. Sí, sí. Bueno, díganos sobre a festa da Androlla, que, bueno, en sí, tal e como nos está explicando, é precisamente unha feira, non? Posto sí. que hai exposición de todos esos produtos, acompañando a Androlla, seguro que tamén habrá botelos, morcillas e outro tipo de produtos dese animal que se lle aproveitan, según digo, os andaluces hasta os andares, que bueno, pois este ano o mellor non ten a súa repercusión e non se celebrará esa festa aquí en Cataluña, porque todos os anos se facía, pero que aí seguirá sendo unha feira enorme, non? Efectivamente, aquí pois a feira e a festa das dúas maneras, porque é unha feira porque hai quen compra e quen vende, entonces é claro. feira, pero tamén é festa, aquí se celebra pois como festa en honor tamén un pouco pois o que é o produto estrella, que é a Androlla, non? Androlla, claro. Pero desde logo que dices ti, hai pois do porco, creo que de todo, de todas as partes do porco, claro, ese desde a cabeza hasta o rabo. Exactamente. Bueno, díganos, para celebrar esa festa teñen un sitio, un local especial ou unhas non faise na mesma plaza. Non hai exemplo, unha plaza moi hermosa. Pero, no, refírome por se hai algún xantar ou alguna... Bueno. Refírome... Despois prepáranse. Se hai un xantar medianamente oficial, que non quere dicir que o organice precisamente o concello, senón que ao mellor patrocina parte dese evento, no que se poida degustar pois un menú máis ou menos relacionado precisamente con eso, coa Androlla, non? Sí, os restaurantes, os bares, veños, os pulpeiros, o sea, todo está pues centrado no que o cocido en sí, a Androlla, os butelos, os chorizos, pues a cachola, está aí de todo, o sea que ese día prácticamente pues o 100% dos menús que se dan aquí na vila pues son todos de cocido, ¿no? Sí. E tamén hai un xantar oficial, e tamén para que a xente pois que non dá entrado nos restaurantes e tal, hai a degustación gratuita posta polo concello. Anda. A unha, o sea, que se cocen sí. 200 kilos de Androlla, exclusivamente Androlla, para a degustación para todos os asistentes a festa. Claro, que iso é gratis, sí. Claro, sí. O sea, así que ese tamén é un reclamo precisamente para visitarlo, non? Aquí temos un conveciño que tamén é de Liñares, que choramos os dous na mesma aldea ali na Terra da Carqueixa, alá riba na montaña, que é do Roxo de Liñares. Sí, eu chamo Eduardo, que a ti non te conocía. Estuve en el año pasado aí no ayuntamiento a facer un... O sea, algo que me hacía falta, pero non te conocía, vaya. Sí. Xa me dixeron que se chamaba Fernández, que eras o alcalde de Navia. Sí. Es un de Liñares, da Casa do Roxo. Sí. Muy bien, coñeces un irmão meu. Liñares. Exactamente, conoces un irmão meu que é Ovidio, que é de Monforte de Lemos. Exacto, sí. Ese sí que o conoces, ¿verdad? E a Mini, sí. ¿No? Muy bueno, bien, además tamén a teu irmão que sí, o que falleceu, Constantino e Gabriel tamén, sí. Ten para descanse, que tamén sí. era un dos que sí, en todas as feiras participaba con produto para vender, que tamén foi, tuvo nese evento tamén. Sí, efectivamente, sí. Pues, muy bien. Pois alegrámonos moitos de poder facilitar este saúdo cordial entre veciños, sí, que por certo, para nós é un placer comprobar que esta nosa humilde radio pois chega a veciños desa terra, exactamente, non? A Nave de Suarna. A Nave de Suarna. Bueno, que detalle especial nos podes dicir? Ano pasado estivo aí con todos vostedes e ademais fixeronlle unha honra especial a me parece que por aí andivo ou na Fonsagrada o Forges, non? Pero que no, foi en Fonsagrada. Na Fonsagrada, pero que por aí tamén achéganse xente de renome tamén, non? Bueno, efectivamente, aquí pues ven moita xente, aunque non temos establecido no protocolo, claro. pues ningún tipo de condecoración hacia esto, que a mellor hai que pensar en ir a mellor creando alguna cousiña adicional ao que se ven facendo. Os de Fonsarada si teñen pues eso que lle chaman o butelo de ouro, unha insignia para ese día, darlle pues a un personaxe pues da zona vinculado aquí, que teña pues unha relación ou teña algo de raíces de aquí, non? Sí, sí, sí. E claro. Androia, pois sí, participa sobre todo, pois, autoridades desde da Diputación, da Xunta, diputados no Parlamento de Español, senadores, o sea, sí, sí, que sí. En ese tema sí temos, pois, apoio e concurrencia de xente importante, ¿no? Que pode facer tamén, pois, algo por la nosa zona. Aí, a eso me refería, porque en realidade, pois, nós temos noticia de eso precisamente por un fotógrafo que nos enviou cousas sí. Durante un tempo, bueno, durante un tempo, cada ano nos ilustra cunha cantidade de fotos aí extraordinarias, non somente da feira en sí, sino tamén ha estado da ponte, de moitísimas sí. Cousas que a historia de Navia... pois estás coñecendo non somente por esta gran festa, sino por outros moitos elementos sí. E vestixios sí. que ten de arqueoloxía, por exemplo, e de outras cousas importantísimas que tengo Ademais, mira, a vila, eu tiño ¿no? sorte de estar conectado con moita xente do concello e nos envían, me mandan fotos, mandan fotos polo Facebook. Vemos a Navia cada día. Ainda estuve vendo hoxe 3 ou 4 veces. Si, además de lavala no corazón, vemos. Exactamente. Bueno, este año tamén temos programado facer un vídeo do que é, pois, a festa da Androia, sobre todo, pois, a hora moi punta, que é sobre todo a 1:12, 1:02, e sacalo e poder facer un vídeo para o que vosotros comentades, enviárvolo os que estades, os nosos embaixadores, que sodes os mellores embaixadores do noso concello, e nas terras onde vos encontráis, vosotros en Cataluña, outros en Madrid, en outros sitios, que queremos tamén, pois, facer chegar esas imágenes desde aquí a todos os sitios que podamos e que haxe xente que non las demande, non? Exactamente, claro, sí. O que eu lle suxería, señor alcalde, era que convidara a algunha adega desas que hai por aí, famosísimas na nosa terra, para que viñeran aí a presentar os seus viños e ao mesmo tempo de presentalos que poderan aproveitarse os veciños e os conveciños para que degustaran o hotel ou a Androia, quero dicir, acompañando a esa adega. E así ao mesmo tempo que eles fan publicidade da adega, tamén participan nesa festa grandiosa, non? Efectivamente, esa idea tamén está en funcionamento, e seguro que para o ano que ven temos xente que ten, pois, son propietarios, non sei se ten por cento, pero participantes en algunha adega desas da Ribeira Sacra, da zona de Orense, da zona do Ribeiro, seguro que faremos algo sobre ese tema, sí. Armando aquí ten contacto co presidente da denominación de orixen do Ribeiro e tamén coa denominación de orixen de Ribeira Sacra, que xa lle fixo unha entrevista aos dous concretamente, e o mellor pode lle facilitar a ese contacto para que... El que me pida que eu envíolle todo aquilo que poida e no que teña nas miñas manos. Seguro, hasta gábase de que lle fixo unha entrevista ao recén, homenaxeado en certo un punto por señor Cachín, que sei que recolleron o seu viño para que se poidera degustar ali en... Na Casa Blanca. E entonces non sei se ese viño sería moi caro para ir a Navia de Suarna, pero que si é certo é que está facendo un programa de televisión aí, sí. E ao mellor, pois, atreveríase a chegar aí cunhas cuantas botellas. Bueno, pois... para nosotros moi importante que haxa xente como Armando e tal que nos axuden, que nos colabore, seguro que lle pediremos, vale, como non, esa colaboración. Hombre, encantados da vida, xa agradecerlle por anticipado. Vale. Eu non teño nada máis que pedirmo. No, de pedirmo non, xa, xa eu tens que mandar, o sea que... eu xa lle mandarei. Xa tens que mandar directamente. Ademais que Navia é a terra de viño, ¿eh? Sí, que sí. Sí, hombre, bueno. Ten Barcia, ten Mera que había deso. Desde Coé. Cabana. Ten moitos puntos que tiña viño. Desde, non sei agora, ¿eh? Desde Coea. Desde Coea, exactamente. Bueno, non sei agora como hai xente que traballa ou non traballa. Chamaba a Conca do Viño. Sí, a Conca do Viño, sí. É de Orujo. Se metía moi bon Orujo, ¿eh? Sí. Bueno, pois moi ben. Efectivamente, había una, foi unha zona de viño, ahora queda pouco, porque non bueno, hai quen traballe. Efectivamente, a xente vai se facendo moi maior e xa non pode traballar a man pois esas viñas que eran costosas. Exactamente. Queda, sí, queda a zona de Coea, como ben decides, bueno, e tamén a zona da Ribeira. Son casi dos pueblos Coea e a Ribeira que se sigue mantendo ainda a maior produción de aquí da zona. Ajá, sí. E Barcia, Villarantón alguna, tamén tiña pues, en Bernallas e Abrente. É unha zona de Villas. Ainda se conserva algún. Bueno, pois estamos pois, falando de viño, tamén hai que falar dos postres todo, porque en Nave de Suarna tamén hai, hai nos de categoría, non? El iogo típico é o brazo de gitano. Ah, sí? Ah, mira, fai un brazo de gitano que eu, non sei, fin, cando paso por diante da, no, daquela panadería e me cheira aquilo, oh. E fai unhas roscas, o de súes e fai unhas roscas buenísimas. Sí. A mí me encanta, non sei. A ver que nos dio o señor alcalde. Sí, sí. Efectivamente, a rosca tamén é moi famosa, tamén rosca, o brazo de gitano, pues, non é da nosa zona, pero fai no, aquí elaborano moi ben, non? Sí. Pero a rosca, pois, pues, que é moi tradicional, é moi desta zona, tamén haberá degustación despois da androlla de rosca na plaza. Claro. Sí, levo os frutos secos por adentro, que le caen caña de maravilla. Ah, sí, porque, bueno, aqueles frutos secos son da zona, ademais. Sí, gabadevos de ter boas noces, moi boas castañas, non? Sí. Faina moi ben, moi ben. Sí. Non o digo por deso, pero faina moi ben. Non, pero quero dicir que Nave de Suarna é productora de noces, ¿verdad, señor? Claro, hombre, y tanto. Efectivamente, noces, pois casi ahora se foi deixando, porque decimos que a xente vai indo maior, vai ser de descuidando un pouco, pero en casi en todas as casas había unha nogueira ou máis, o sea, había, era a noz, era pues, un produto de aquí para conservar, para disfrutar durante todo o ano, se conserva moi ben, mellor ainda que a castaña. Sí. Bueno, pois isto que nos estamos nos divertindo, non estamos facendo unha entrevista, a verdade é que nos queríamos lle preguntar moitas cousas, é unha conversa. Pero de verdade que cada vez que falamos co señor con don José, sempre nos atende moi ben e a ver, bueno, pois abusamos da súa confianza. Abusamos da súa confianza, don José. É un placer para min poder estar falando con vosoutros, bueno, o tempo que sea necesario, e cando vosotros gustedes, me chamades, aquí estamos para todo isto. Además, temos que falar do noso, que é o que mellor nos vai. Temos que vendelo nos, porque non nos lo vai vender naide. Si vendemos calidad, producto e tal, pues bueno, a ver si por aí entra tamén un pouco de éxito hacia o turismo. E a xente se anima, aunque este tempo pois non é como no Brán, non? Pero este ano que temos un tempo e está un día de sol aquí radiante, unha xeada boa, pero a verdade é que para disfrutar desta naturaleza nada mellor que isto. Sí, desde logo. Ademais da Androlla ten, bueno, pois nesta fin de semana, posto que o día 7 é cando se fará a gran festa, non? Pero xa o sábado hai repinique de campanas, é seguro que algún que outro estrondo de cohetes charangas e música, non? Pero que quero dicir que vostede, aproveitando que agora temos aquí na radio, podía convidar aos nosos ointes para que se achegaran, posto que hai restaurantes e aloxamentos suficientes para que a xente se vaya para aí, non? Efectivamente, o sea que todo aquel que poda facer un esfuerzo o día 7 o domingo se desplace a Navia de Suarna, que terá pues de todo relacionado co que é o entroido. Aquí os carnavales pues é moi típico, as androllas, os butelos, todo o que é de nosos animales que aquí pues, de toda a vida se consumiu, non? Que é o porco. E tamén da naturaleza. Aquí pues hai unha zona con unha naturaleza impresionante. Temos un ponte romano que pues, o que non o coñeza seguro que lle gustará, o castelo pegado, o río, o sea que para pasar aparte un día... Aparte de eso, coxe o río vai ben, eh? Efectivamente, o río aí vai pues, como un espello, dicen aquí, vai claro e non vai alto, o sea, para disfrutar. Xa vai xou, non? Sí, baixou xa moito. Porque eu queria preguntarlle, sabes aí isto de Porco Celta e por Navia ou algo? Por esa comarca? Pues bueno, aquí concretamente en Navia non hai, pero veñen da zona. Hai produtores da zona dos Ancares que si producen Porco Celta tamén veñen vender aquí. Ajá. Por eso, que sea unha carne tamén moi boa, que eu lembro o Porco Celta aí, cando aunque eu vin de rapaz novo pa aquí, pero cando iba algunha feira ca familia, pois envía o Porco Celta. Sí, que son esos das orellas grandes, do fociño curvado. E moreniños. E moreniños. Porque ese era o Porco Celta, que viñan de arriba da montaña. Vamos, que era guapo. Sí, sí, era guapo. Pero era de porco. Efectivamente. Aunque era porco, pero era guapo. Era o porco tradicional de aquí, porque se botaban afora, botabanse os outros, se andaban por fora, entonces era pues un animal muy adaptado para esta zona. Era muy duro, era un animal muy duro. Sí. Claro. Adaptábase muy bien, sí. Como dicía mi aboa, este aguanto que lle metan, dice, pero deixaran un es que dicen, estes non che aguantan, antes que te los tapadiños. O que se metían debaixo das pallas non eran moi bons. Non. Pero os outros que arrancaban as portas para salir. Ya ve, sí. E entón, pois claro, aí... hai algún proxecto, algo así para... Que destaquemos cara... a este ano que acabamos de comenzar? Bueno, proyectos sí hai. Estamos pendientes ca construcción da residencia de ancians. Temos un problema co tema da licencia. Non podemos dar a licencia para a construcción mientras non temos aprobado, a Xunta de Galicia nos dé aprobado o Plan General de Ordenación Municipal. Estamos ultimando esas cousas intentando, pues, cuanto antes poder conseguir eso. Bien, tamén temos o proxecto xa da carretera da Navia Fonsagrada, que xa ten unha parte 4 kilómetros desde Navia hacia Louxas, os terreos xa pagados, xa estamos ca Diputación, pois a ver se xa vai no ano que estamos unha partida para empezar a construción desa carretera. Ampliala, non? Se preampliala, non? Exactamente. Que entonces será máis ou menos hasta Queizán, non? Hasta Liñán. Non chega a Queizán, chega ali pois a un pouco antes de Queizán, 4 kilómetros e medio, que hai xa de... un pouco máis de arriba de Tambarrías, vamos. Efectivamente. É o peor da carretera de Queizán para baixo, por eso, sí. Bueno, que usted está a traballar para que o povo e a xente pois se vexa beneficiado. E xa na outra conversa que mantivemos, estaba moi interesado nese traballo tan importante que o da residencia. Que trabas hai a nivel administrativo que lle poñen a ustedes? Me cajan, no demo... Habría que cajarse en algo... ¿Poñería unha vela a algún sitio ou facer algo? No, bueno, hai unha lei da Xunta de Galicia de fai uns anos todos os concellos que non tiñan o plan general aprobado limitaron as alturas das edificacións a 7 metros de altura, non? Entonces a residencia pues sobrepasa esa altura porque leva baixo máis dous pisos e un sótano. Entonces o problema que temos é que a Xunta pues ahora ou nos dé un permiso especial para dedicar solo a residencia para poder exceder esa altura ou nos aproben cuanto antes o plan general de ordenación municipal e xa quede definitivamente aprobado e xa vai contemplado todo no plan general. Entonces estamos pues, unha cousa de trámites, nada máis. Sí. Leva vostede, non sei, na súa páxina ou na súa cartilla ese traballo desde fai moito tempo e seguro que o ten de cabeza, pero que en realidade vostede, como nos acaba de dicir, sigue traballando. Ele está a traballar sobre, nel moi encariñado con eso, non? Sí. Home, que unha das cousas que necesitamos moito, entonces todos os proxectos cando se idean e se fan é para facelos cuanto antes, pero claro, os que urgen, os que directamente tocan pois a toda a toda a población, porque claro, aquí hai unha población maior, sí, claro, moi necesitada desta infraestructura. Claro, estamos bastante sensibilizados pola necesidade que ten para o noso concello unha residencia de ancianos. Moi ben. Pois moi ben, señor José. Don José, desexámoslle que teña moitísimos éxito, tanto neso como en todo o que vostede participe. Sí, señor. Agradecemoslle moitísimo que estivera estes minutillos connosco que perdera o tempo quizáis, pero nos divertímonos moito e pasámolo moi ben con vostede. De verdade que lle agradecemos. Pois é un placer para min personalmente, para todos os cidadáns do concello. Este non é un tempo perdido, é un tempo ben utilizado, o sea que cando vostedes chamades, aquí estaremos, senón que pase algo raro. Moi ben. Pois moi ben. Moitas gracias. Enviámoslle moitos saúdos para vostedes, para toda a comarca. Para Navia. Pois igualmente para ustedes e para todos os veciños e veciñas da Navia e de toda a zona dos Ancares e de toda a Galicia, non? Moitas gracias. Moitas todos gracias. Os que están aí nesas terras tamén, pois, unha aperta grande. Moi apreciadas para moitos e moitas gallegas. Vale. Unha aperta grande e bo entroido. Pues, igualmente, gracias. Pues nada, despedimos así a don José, pues una cantiga de Anaquiro, A miña aldea. Vale. Es que está lloviendo, dime Santiago Pemán, ¿cuándo va a quentar o sol? Que ya estoy a to gorro de tanta auga que manda Dios. Que ya estoy a to gorro de tanta auga que manda Dios. Quere que chove.